Torsdagen den 10 mars 2016 och Worm börjar göra en antydan att vilja ta sin plats i vårt universum. Det här är A-Team Podcast. Nu kör vi. Hur har din vecka varit, Kristoffer? Jo då, det har varit en rätt bra vecka. Helgen spenderade jag i metropolen Göteborg. Jag åkte dit för att hälsa på vår syster Anna och det lilla nytillskottet Billy. Tog med mig familjen ner. Vi hade jättetrevligt. Passade även på att hälsa på farsan. Och tog en tur ut till morsan också. Så det blev mycket besök nu i helgen. Jag märkte inte av ett enda besök, ja. Nej, du var väl i Stenungsund, va? Inte i Göteborg. Nej, men det är ju inte så långt därifrån, menar jag. Nej, men det är en omväg. Du är på vägen om man kör åt rätt håll, rätt väg. Det tycker du, ja. På ungefär samma sätt som jag blev bjuden till din... tacosöndag eller vad det var för, eller tacolördag förra veckan då. Touché. Hur som helst, det blev lite stressigt. Jag skulle hem och köra film på bion på söndagen. Så det var fullt ös och på söndagskvällen så körde jag en film som jag hade sett fram emot, närmare bestämt Deadpool. Jag kommer att prata lite mer om den längre fram. Måndag sedan så hade vi någonting som vi kallar för länsstudiedagen här. Det innebär att alla kommuner i Skaraborg har en gemensam studiedag. I år var det Skövde som anordnade. Så att det var händelserikt. Och sedan så har det varit en helt vanlig arbetsvecka utöver det. Så det är så det ser ut. Hur har din vecka varit, Daniel? Min vecka, förutom då att det har varit en alldeles vanlig arbetsvecka, så har jag under dagen börjat att bli förkyld. Du vet, man känner stegvis under dagen hur det bara kommer närmare och närmare och det blir bara värre och värre. Så om jag sitter här och snörvlar, hostar och snyter mig, så vet du varför. Ja. Precis. Som sagt, vi får se om det blir ännu värre än det här, och blir det det så får vi se om jag kommer att överleva helgen överhuvudtaget, för du vet ju hur det är när en kille blir förkyld. Jo, jag har hört rykten om det. Ja, du har gjort det. Än så länge så har jag ju faktiskt överlevt alla mina förkylningar som synes. Men det här kan ju faktiskt vara den sista, det vet man ju aldrig. Nej, i så fall är det ju en välsignelse i sig. Att det är den sista förkylningen du behöver genomlida. Ja, och det blir nog, då blir det ju även min sista podcast antagligen. Men det blir ju en helt annan historia. Ja, det är väl mitt problem i så fall. Ja, det blir det ju. Men om vi ska gå vidare då. Och som jag så fint uttryckte det förra veckan, så skulle jag ju på fredagen där dricka öl och bara njuta av fredagskvällen. Så blev inte fallet. Min dotter gjorde ett litet besök på den lokala vårdinrättningen för att senare då föras vidare till en större inrättning, det vill säga Kungens sjukhus, där hon gjorde en röntgen och undersökning, och det visade sig att hon hade brutit sin näsa. Vill man veta mer om det kan man ju faktiskt lyssna på med en annan podcast som heter Artfors Actionpod, där det beskrivs i allt när vi åker till och från en ännu större vårdinrättning, Sahlgrenska sjukhuset. I alla fall, efter att jag jobbade klart på fredagen så åkte jag till Kungälv för att möta upp dotter och fru som var med. De var inte klara. Så efter lite besök på ICA Maxi så åkte jag och satte mig på parkeringen för att vänta. Och efter 2 timmar sittandes på parkeringen så gav jag upp och åkte hem. Då hade de inifrån meddelat att det skulle ta minst 2 timmar till. Jag åkte hem till sonen, åt mat, kollade lite DC Legends of Tomorrow för att vid 22:30-tiden åka tillbaka till Kungälv för att hämta upp tjejerna. Söndagen blev det Sahlgrenska, och på något sätt så försvann min öl i det hela. Inte bokstavligt, utan mer som att det inte blev någon drickande av dem. Så imorgon, om jag är tillräckligt frisk då och inte död, det vill säga, då jädra, då ska det drickas öl och slappas. Det är ju ändå fredag. Det låter kanon, och skulle det vara så att du är för sjuk och inte orkar dricka ölen, så kan du alltid låta dem stå tills jag kommer, så dricker jag dem åt dig. Det är ju ett alternativ, men de kan ju faktiskt bli dåliga då. Man ju om att öl blir ju väldigt lätt dåliga om de står för länge. Ja, av ölen eller av förkylningen. Och att stå orörda för länge. Ja, det, blir ölen, de ju dåliga. Ja, det är klart. Och det, så kan vi inte ha det. Nej, det går inte. Det går absolut inte. Och sen bröder ska ju hjälpa varandra, så att om du har öl eller whisky hemma som håller på att bli för gammal eller någonting, så vet du att jag alltid ställer upp. Kommer du imorgon eller? Jajamän, räkna med det. Ja, det är bra. Ska vi köra igenom veckans ämnen då? Vi tar veckans ämnen. Mm. Och på teknik så har vi en hel del. Vi ska prata om Apple och mot FBI och Frankrike. Vi ska prata om att Android N har släppt en, vad heter det? Inte en beta utan en förhandsvisningsversion. Och så ska vi prata mer Apple där, om att de har släppt mer beta. Vi ska prata lite CDON, vår favoritbutik här i världen. Och vi ska då införa veckans app igen. Och där ska vi prata LastPass. Under film, tv, musik så ska vi prata om MTV Movie Awards och andra filmgalor. Och veckans filmtips är, som du nämnde tidigare då, Deadpool. Och träning, det är alltså, vi har sagt det så många gånger för, det är fulltecknat av ingenting. Vi har beslutat att föra in ett veckans mattips, och den här veckan så kommer vi tipsa om kycklingwok. Och då gör vi helt enkelt så att vi går över på teknik. Låter spännande, och då är det väl du som inleder där också? Det kan jag göra. Jag vet inte om du har hört om kampen mellan Apple och FBI. Har du gjort det? Någonting lite grann va, om att FBI vill ha tillgång till uppgifter eller något sånt där, är det inte det? Mm, jo, en riktigt kort och snabb resumé av det hela. Då är det så här. FBI har bett Apple att låsa upp en telefon. En styck telefon. Mm. För att de vill komma åt det som är på telefonen. Och Apple har sagt nej, det gör inte vi. Bakgrunden till det hela är nämligen så här, att FBI har en telefon som tillhör, som det nu har visat sig, inte är terrorstämplad, utan en misstänkt som gjorde en skjutning i Los... Nu har jag glömt av helt och hållet på var det är någonstans. Men i vilket fall, den här telefonen kan säger de, innehålla uppgifter om vidare ett nätverk av terrorister. Då är det så här. Apple har gett FBI precis allt de har bett om. De har fått tillgång till iCloud-kopian av... backuppen. De har fått tillgång till allt sånt som Apple har och kan ge dem. Men grejen i det hela är att någon på något sätt har återställt lösenordet i det här, den här telefonen för wifi. Så att de kan inte ladda upp, alltså den kopian eller backuppen på iCloud som de har fått, den är 2 veckor för gammal. Mm. Så den innehåller inte den informationen som de säger att den ska göra. Och då vill de komma åt hårddisken, antar jag. Precis. Eller minnet i telefonen. Ja. Ja. Men nu är det så att någon har strulat till det. Istället då för att lägga telefonen på laddning och låta den liksom göra sin grej och synka upp till iCloud och få den här kopian, så har de varit och pillat på telefonen och återställt ett lösenord. Vilket då gör att den kommer inte åt iCloud. Alltså blir det ingen uppbackning av telefonen. Nej, med en iPhone som det här handlar om, så är det ju så att du har 10 försök på dig. Mm. Och skriver in ditt lösenord. Sen ska vi se, är det till och med så att då raderas telefonen. Alltså, jag har inte koll på det. Nej, jag har förmatt den till och med. I vilket fall som helst, jag tror du har 3 eller 4 försök på dig. Sen tar det... tror att den tar ett uppehåll i någon minut och så får du 3 försök till och efter 10 försök så raderas telefonen. Du kan ju, och det testa, här ju inte... du kan ju testa med din egen annars om vi vill vara säkra. How about nej? I vilket fall som helst, det FBI vill, det är att de vill ha en bakdörr in i telefonen. Och det Apple säger är att det finns ingen. Vi har ingen sån. Enheten är krypterad. Alla iPhones är krypterade när de är låsta. Punkt. Det är vad Apple säger. Jo, i vilket fall som helst. Det enda sättet att komma in i den här telefonen igen, det är för Apple att skriva om en helt ny mjukvara till telefonen och stoppa i den. En mjukvara som inte finns idag överhuvudtaget. Hur ska det kunna lösa problemet? Jo, för då kan de ju ta bort alla de här spärrarna för och ladda in liksom i firmwaren så att säga då, så att det liksom kommer, så att man kommer runt alltihopa. Apple kan göra det. De kan skriva den här mjukvaran för de har certifikaten och de har allt för att liksom uppdatera telefonen. Det kan de göra. Det är inga problem för dem. Men mjukvaran finns inte idag. Och det är där Apple säger nej. De vägrar att göra detta. På grund av ett par olika anledningar. Nummer ett. De anser att alla människor som har en iPhone har rätt till integritet och privat information. Det ska inte finnas en mjukvara som låser upp alla telefoner. För det är precis vad det kommer att göra. Framförallt ska man inte ge det till en amerikansk myndighet. För amerikanska myndigheter vet inte hur man respekterar människors integritet. Precis. Och är det nu så att Apple skulle skriva den här mjukvaran, så är det ju inget som säger att den stannar kvar på Apple. Den, alltså, med all sannolikhet så kommer den att komma på villovägar. Och då är det inte de goda killarna som kommer att ha den här, utan det är ju även de dumma pojkarna som kommer att få tag i det här. Ja, men om vi betänker all signalspaning och sånt som amerikanska myndigheter har bedrivit, så är inte de att räkna som de goda killarna heller för den delen. Så att nej, de borde inte ha någon mjukvara eller tillgång till sådant som gör att de kan avlyssna ännu mer än vad de redan avlyssnar. Ja, men i det här fallet så är ju FBI den goda killarna, om man säger så. Grejen med det här, just det här fallet, det är att FBI har ju strulat till det själva. Det är de som har sett till så att de inte kommer in i telefonen och kommer åt den här backuppen. Apple har gjort precis allt de kan förutom att skriva mjukvaran. Det är som en annan, jag lyssnade på en podcast, en amerikansk naturligtvis, där de diskuterade det här ämnet. Och där jämförde de det ganska bra så här. Det finns ju två läger i det här. Vissa, ett läger säger håller med Apple, gör det inte. Ett annat läger säger hjälp FBI, nu är det ni som är dumma. Ni ställer på sidan till mördare och terrorister. Men det den här amerikanska podcasten sa, den här killen som var så väldigt bra, det var det. Tänk om det var så här. Du får sätta vilket lås du vill på din dörr, hur säkert som helst. Men du måste alltid ge en nyckel till staten. Vad hade du tyckt om det? Det är väl precis det jag menar också. När jag inte tycker att FBI eller någon annan amerikansk myndighet eller myndighet överhuvudtaget ska kunna ta sig in i folks telefoner. Nej, jag skulle inte vilja lämna ut någon nyckel till staten. Nej. Nej. Och är det så då att som de då även har som argument då att jo, men om nu en domstol talar om för staten att de får visst gå in i det hemmet. Inte falsken behöver du ge dem en nyckel för det. De får ju bryta sig in. Det är ju det de har fått. Det är ju det de har fått ett underlag för, att ta sig in i ditt hem. Inte att du ska ge dem en nyckel. Och samma sak gäller ju här. De har fått ett underlag, ett domslut på att de får ta sig in i telefonen. Inte att någon ska ge dem en nyckel in i telefonen. Analogin haltar ju lite, för i så fall är det ju dörrtillverkaren som ska ge bort nyckeln. Nej, men det är väl låstillverkaren. Ja, låstillverkaren. Ja. Ja, precis. Det är ju ännu värre som sagt var. Men för att ta det här ett steg längre. Visst, säger många då, hjälp FBI, det är ju ändå FBI, de är snälla, så att säga, i det här fallet. Ja, vad händer nästa gång då? när det är Kina som vill att de har tillgång till Apples mjukvara? Eller Ryssland? Där du inte får tänka fritt ens en gång. Nej, det är svårt att dra gränserna i så fall. Om Apple är förvisso ett amerikanskt företag, men deras produkter finns ju överallt. Så att om amerikanska staten eller någon amerikansk myndighet skulle få tillgång till en sådan mjukvara, så borde ju andra regeringar kunna hävda att de också vill ha det. Möjligen med samma förevändningar att det är brottsförebyggande syfte, men det kan användas till annat. Det är jävligt farligt sånt där. Det är ju det här, du har väl läst Orwells 1984? Jag både läst den och sett filmen till och med. Ja. Fast den filmen vill jag inte rekommendera till någon. Ja, men det här med att storebror ser dig och att du kan vara övervakad hela tiden och att det är ett kontrollsamhälle. Men det, där kan man ju hamna om man släpper på den personliga integriteten. Mm. Och det är här Frankrike kommer in i det hela. Mm. För ett par dagar sedan, igår till och med tror jag det var, läste jag att Frankrike har lagt sig i det här med att de har kommit med ett lagförslag att de ska tvinga tillverkare att de ska öppna upp sådana här telefoner. Annars åker de på miljonböter. Lycka till med det. Och det här är ju då i syfte att stävja terrorister och brottslingar. Men då skulle det kunna bli väldigt svårt att få tag i en iPhone i Frankrike i framtiden. Jag tror också det. Det kommer nog bli väldigt svårt att få tag i en telefon som inte är bakelit tillverkad i Frankrike. Med sladd och skit utan. Precis, utan och ringskiva. Och ja, det är nog det enda de kommer att köra med hela efter om det här förslaget kommer att gå igenom. Mm. För jag tror ju att både Apple och Google och alla, de kommer dra sig ur den marknaden och det kommer de göra väldigt fort. Men som sagt, det här är en historia. Den är i full rullians och alltså jag tycker verkligen att folk ska sätta sig in i det här, för det här kan bli riktigt, riktigt farligt om det här går igenom, att Apple ska tvingas göra den här mjukvaran för att låsa upp den här telefonen. För det visar ju sig nu, har det också visat, att det är ju inte en telefon som FBI vill ha upplåst. De har 12 telefoner. Ja, antalet, om det nu funkar på alla, så är antalet de vill in i just nu ganska ointressant. Det handlar ju mer om vad de kan göra med hjälp av de här ettorna och nollorna i framtiden. Så de... Precis. Så att, men det kan vara intressant att följa om det blir ett prejudicerande fall där, eller någonting som vad kommer härnäst då? Nu är det mobiltelefoner. Vilken annan integritetskränkande aktivitet är det de vill ge sig i kast med då? Och hur långt är steget tills vi har ett övervakningssamhälle där folk håller koll på oss, eller staten håller koll på oss vad vi än gör? Precis, och det är ju faktiskt där det ligger nu. Det ligger ju i en domstol i USA där för att bli prioriterande fall. Det är så när man vill skapa det kontantlösa samhället. Det är egentligen samma sak där, att genom att ta bort kontanter så alla måste betala med kort, så går också alla inköp vi gör att spåra tillbaka till oss som personer. Och då kan myndigheter hålla koll på vad vi handlar och var vi befinner oss när vi gör det. Och skulle man vilja skapa register över det, så kan de hålla jävligt god koll på vilka vi är och så. Och kränka vår integritet på så sätt som jag inte ens vågar föreställa mig. Visst, visst är det så, alldeles riktigt. Men som sagt, vi kommer hålla koll på det här fallet i framtiden och vi kommer rapportera det vi hör och ser också. Det är väldigt intressant i alla fall. Det är det. Mm. När vi ändå är inne på Apple så tänkte jag även tala om att Apple har släppt betaversion 6 av sitt iOS och 9.3 och Mac OS X 10. Nu kommer jag inte ihåg vad det är för. Nu kommer jag inte ens ihåg vad det är för versionsnummer på den här Mac OS. Det är väl 10.11.4 heter den här betan som är nu. Sen igår så kom det även en förhandsversion och i det nya Android N. Idag har vi då Marshmallow som är den senaste versionen. De går ju i bokstavsordning, så att Android N är ju det som ska bli det nya Android. De har ju aldrig, har ännu inte släppt namnet på den, så vi kan inte säga mer än att den heter Android N. Och då har de släppt en förhandsversion på den som faktiskt är publik, så att vem som helst ska kunna. Nu har jag inte hunnit kolla upp det där riktigt ordentligt idag som jag skulle gjort, men jag tror det är Nexus-telefonerna till att börja med i alla fall som kan installera den här Android N. Och en funktion, två funktioner som jag redan hört talas om, det är att det ska finnas en F-Lux funktion inbyggt. Night Shift heter den ju i iOS 9.3. Den har jag pratat om tidigare. Det är att skärmen blir gulare ju längre tid, ju senare på dygnet det är. En sån funktion ska ju då finnas inbyggd i Android N. Du ska även kunna ha flera olika fönster tydligen i den här Android N också. Öppna samtidigt eller? Öppna samtidigt, ja. Jag har ännu inte, som sagt, hunnit installera det på min Nexus. Men jag, eftersom att jag inte har den som huvudtelefon längre, så blir det nog en bira och en installation i helgen. Ett projekt i helgen där, när du sitter och dricker öl. Jajamensan, precis så tänkte jag. Ja, mer om det kommer att komma vid ett senare tillfälle. Det ser vi fram emot. Mm. Mm. Du hade väl någonting du ville prata om också, va? Ja, mina favoriter. CD-ON. Det är så här, jag menar, jag kan ju inte sluta irritera mig på de här, eller på företaget. Jag ska inte säga någonting mot de människorna, för de känner jag inte. Men nätbutiken cdon.com har nyligen visat sitt rätta ansikte igen, för vilken gång i ordningen det vet jag inte. Förra veckan så recenserade jag i filmen Ex Machina, och då berättade jag att den filmen kan köpas på DVD från cdon.com för 59 spänn. Som hittat. Ja, det känner du igen. Precis. Ja. Jag gick faktiskt tillbaka och kollade i manus förra veckan för att säga att jag inte hade misstagit mig. Och 59 spänn, och det var det priset som gällde där och då. Idag när jag satt och surfade av en helt andra skäl så snubblade jag över en annons på nätet där CD-ON gjorde reklam för att man nu kunde köpa den här filmen för 79 svenska kronor. Ett fantastiskt erbjudande tyckte man på CD-ON, eftersom den tidigare kostat hela 149 kronor, och att filmen då faktiskt var nedsatt i pris med hela 46%. Åh herregud, sicket klipp! Du fattar vilket erbjudande du snackar här. Och att det då var så att den för ett par dagar sedan kostade 59 kronor, det stod ingenting om i annonsen. Och att de i själva verket då har höjt priset med 20 kronor, eller 34% om man så vill. Det stod ingenting om det heller. Så jag vill bara säga, heja CD-ON, bra jobbat! Och jag undrar fortfarande, vilken jävla planet kommer det här företaget ifrån? Du, vet du vad? Vi har ju fått en sponsor. Inte CD-ON. Det förstör du för mig. Du förstör det för mig. Här jag som tänkte dra CD-ON som... Nej, det har vi inte. Det kanske ni märker att vi inte har. Nej, men i så fall så hade vi fått tacka nej till dem oavsett vad de ville betala oss, tror jag. Det är som att skriva kontrakt med djävulen eller något. Ja, du gillar dem. Det hör vi ju. De är mina kompisar. Ja, precis. Ja, men nu har jag fått ge dem en känga, så nu känns det lite bättre. Ja, men då är vi ju på banan. De ska ju få en känga varje avsnitt, så att det är väl ett stående inslag. Ja, som sagt var. Lite större känga än de senaste avsnitten, men det kommer säkert komma fler. Stay tuned, liksom. Ja, precis. Stående inslag. Vi har ju faktiskt ett stående inslag som heter Veckans filmtips. Vi har emellanåt haft veckans app och vi har liksom tipsat om både det ena. Men jag kände så här att vi gör slag i saken. Jag tänkte att vi skulle införa veckans app som ett riktigt stående inslag varje vecka. Precis som vi har då med veckans filmtips. Och för att starta den här nylanseringen tänkte jag att jag skulle tipsa om appen och webbtjänsten LastPass. LastPass är i första hand en tjänst för att spara och generera lösenord för dina webbtjänster. Grundtjänsten är gratis för privatpersoner, men i mitt tycke så är de $12 per år det kostar för premium värt varenda krona. LastPass finns till i stort sett alla plattformar. Mac, Linux och Windows på datorsidan, Android, iOS och Windows på den mobila. Och inte nog med det, LastPass finns, har även webbläsartillägg till Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari och Opera. Dessa tillägg gör det mycket enklare när det är dags för dig att logga in på en webbtjänst. Oftast så hjälper det LastPass att fylla i både användaren och lösenord automatiskt, en inställningssak, så du slipper helt och hållet krångla med dig själv. Naturligtvis finns även den funktionen på din mobil, bara att kopiera och klistra in. Förutom att spara och generera lösenord så håller LastPass även koll på hur säkra dina lösenord är. Ifall någon tjänst du använder har råkat ut för ett intrång, och det bästa av allt, du kan helt automatiskt byta bort dina gamla, säkerligen samma lösenord på alla dina tjänster som du har lagrade i LastPass. Personligen så kan jag bara tre lösenord numera. Det till LastPass, det till min e-post och slutligen det till min dator. Resten tar LastPass hand om. Och vi lägger naturligtvis en länk till LastPass. Det kan vara en intressant app faktiskt. Mm. Borde ta en titt på den, för man börjar bli lite störd på alla dessa lösenord till allting som man ska ha nu för tiden. Ja, jag har ju kört LastPass i flera år faktiskt, så att jag är riktigt nöjd med tjänsten. Och just det att jag har den precis överallt, jag har mina lösenord. Jag behöver egentligen, som sagt, tre lösenord behöver jag komma ihåg. Det är till e-posten, för den vill jag inte lägga där, för att glömmer man av det till LastPass så kan man ju få ett e-post skickat till sig med det till LastPass. Och har man då inte lösenordet till sin e-post så är det ju kört. Ja. Ja. Så att som sagt då. Bra tänkt. Mm. Och min iPhone som jag har nu, där har jag ju också ett lösenord, men det är ju mest fingeravtrycket som får agera öppnare där. Vad sa du? Jag är glad för den funktionen iPhone nu med bara tummen på, och så slipper man hålla på att trycka in kod eller sånt. Ja, verkligen. Och som sagt, här har du ju då, du kan alltså generera nya lösenord till alla dina tjänster. Och vore intressant om den tjänsten kunde koppla, den skrev in automatiskt, eller behöver man göra någonting? Det är bara en inställning i din webbläsare exempelvis. Nej. Att du vill ha det. Alltså, du loggar ju in i din webbläsare på LastPass. Ja. Och då frågar den om den ska vara inloggad hela tiden eller om du ska logga in för varje gång. Och varje gång det kommer upp ett lösenordsfält så har man det då automatiskt, så är det redan ifyllt. Då bara trycka på logga in. Det går inte att koppla fingeravtrycket till LastPass då? I iPhone gör du det. Ja, för det är ju också jävligt smidigt, för då behöver man inte ens slå in det. Då är det bara att trycka tummen på home-knappen och så är man inne. Ja, i iPhone så loggar jag in i LastPass med tummen. Ja. Och så kopierar jag och klistrar in de lösenorden jag vill ha därifrån. Mm. Så det är jättesmidigt. Kan jag ta en titt på det? Mm. Om vi går över då till film, tv och musik, så ska du få prata lite. Jajamän, jag tänkte inleda där. Det är ju så här att det första kvartalet på året, det är ju så att säga filmgalornas tid på året. Golden Globe-galan, som säkert många har hört talas om, den gick av stapeln den 10 januari. Oscarsgalan ägde rum den 28 februari och snart är det dags för ytterligare en filmgala, nämligen MTV Movie Awards. Den brakar loss den 20 mars Och jämfört med till exempel Oscarsgalan så är MTV Movie Awards mer populärkulturell och lite mindre pretentiös. Och inte minst så syns det om man tittar på priskategorierna som filmer kan bli nominerade och vinna i. Exempel på sådana kategorier som förekommer på MTV Movie Awards är bästa filmkyss, bästa actionscen, bästa fight, bästa hjälte och bästa skurk. Och sedan så delar de ut priser även i de vanliga kategorierna såsom bästa film. Och där är till exempel Avengers Age of Ultron nominerad ihop med Creed, Deadpool, Jurassic World, Star Wars The Force Awakens och Straight Outta Compton. Den sista där, den var inte ens nominerad, var inte ens prata om på Oscarsgalan, va? Nej, det finns en del filmer som nomineras i den här galan som aldrig ens är påtänkta till Oscarsgalan till exempel. Mm. Sedan så delar de ut priser till bästa manliga framträdande som det heter då, och till bästa kvinnliga framträdande. Det här med huvudroll och biroll, det bryr de sig inte om. Men det där är nog, alltså, när du säger det så egentligen, det är ju skitbra. Ja. Vad man ska säga, vadå biroll och huvudroll? Framträdande, ja, herregud, om det är, alltså det kan ju vara en statist som gör bättre framträdande huvudrollsinnehavare egentligen, alltså teoretiskt. Ja, men jag förstår vad du menar. Det, ja. Vad drar man gränsen för, vad är en huvudroll och vad är en biroll? Ja, bara liksom, det. För ibland så är inte den knivskarp den gränsen heller. Nej, inte alltid. Och jag menar, är det någon som har det bättre, alltså det där tycker jag nog att de stora galorna faktiskt ska ta efter. Det är alltså bästa framträdande. Och då behöver man ju inte ens dela upp det manligt och kvinnligt, utan bästa framträdande. Egentligen inte, eller kan vi också tycka, ja, det kan jag hålla med om. Varför ska man skilja på manlig och kvinnlig? Mm, precis. Hur som helst, värt att notera i sammanhanget, det är att i kategorin bästa kvinnliga framträdande så är våran egen Alicia Vikander nominerad igen. Fast den här gången är hon inte nominerad i rollen som Gerda Wenger i The Danish Girl, den roll som hon vann en Oscar för, utan i rollen som roboten Ava i Ex Machina. Som ja, hon vinner. Hon vinner. Vi kan ju hoppas på det. Andra då som är nominerade som man då tävlar mot är Anna Kendrick i Pitch Perfect 2. När såg du senast en Oscar-nominerad nominerad film med en siffra i. Nej, det visar på en viss skillnad. Ja, precis. Charlize Theron är nominerad med Mad Max Fury Road. Årets mest överskattade film måste jag ju säga. Ja. Daisy Ridley är nominerad för sin roll i Star Wars The Force Awakens, Jennifer Lawrence i Joy och Moria Bacharin i Deadpool. Mm-hmm. Och den 20 mars hålls den här galan, och då måste vi återigen hålla både tummar och tår för Alicia Vikander, eller vad tycker du? Ja, det är ju självklart. Jag menar, jag har sett Pitch Perfect 2, jag har sett Mad Max Fury Road och jag har sett Star Wars. Mm. Så där, ja, Daisy Ridley, ja, där kan jag väl säga att där har hon en liten match då, men sen vet jag inte, Marina Baracki i Deadpool, som sagt, för jag har inte sett den ännu. Hon är i Deadpool, spelar den kvinnliga. Mm. Ja, jo, det förstod jag. Men den har jag inte sett. Jag kan inte göra ett omdöme på hennes prestation. Nej, det förstår jag. Nej, men de andra där, det kan ju göra ett omdöme på, med tanke på att jag har sett dem. Och där säger ju det att där är ju Alicia Vikander hästlängder ifrån de andra. Mm, jag vet att du tycker det, och jag tycker också att hon gjorde en riktigt bra roll i Ex Machina. Så, och det är klart, så är man ju inte helt opartisk i den frågan heller. Så, nej, jag har ju sätter alla mina pengar på henne, om man säger alla så. Alla dina pengar. Ja. Men alltså, alla 9 kronorna som ligger i vänsterfickan. 8,50 är det faktiskt, ja, fan, bara. Jag vill inte överdriva. Nej. Ja. Men just det där, alltså det vill jag gärna ta upp när jag har det här. Mad Max Fury Road har jag hört av så många att det ska vara. Jag fattar inte ens att den har blivit nominerad till en Oscar till att börja med. Mm, jag tycker den är så fruktansvärt överskattad. Ja, jag tyckte den var rätt fräck faktiskt. Men det är ju en reboot fortfarande. Och måste jag välja så tycker jag om de gamla australiensiska med Mel Gibson i huvudrollen. Men så växte man ju upp på 80- och 90-talet också. Så att det är ju the real deal då. Jo, nej men alltså, visst, hon gör en bra prestation. Det säger jag ingenting om. Men det är hela filmen är ju... Alltså bara den här tomten som står längst fram och spelar gitarr hela jävla tiden på en av de här bilarna. Varför? Bara en sån sak. Varför tröttnar han inte? Han kan alltså, inte, det kanske är så att han inte får sluta. Och att det är det som det är finns, grejen. Att om han slutar så piskar han bara en sån döds. Sak. Den där... Ja, nej. Den där, nej, nej. Jag har... Är nej, du ingen fan alltså? Den, inte alls. Nej. Visst, hon gjorde en bra prestation och så, men nej, den storyn, den kunde de lika gärna skippat. Det lutar ju åt en uppföljare, så då har du något att se fram emot. Nej. Ja, nej, gå vidare istället. Men i alla fall, apropå MTV Movie Awards, så vill jag också uppmärksamma kategorin bästa manliga framträdande. För där är ju återigen Leonardo DiCaprio nominerad. Han fick ju en Oscar för sin roll i The Revenant. Och det är för samma roll som han är nominerad till det här priset. Och han tävlar mot Chris Pratt i Jurassic World, Matt Damon i The Martian. Matt Damon fick ju en Golden Globe för den rollen. Mm. Michael B. Jordan i Creed, Ryan Reynolds i Deadpool och Will Smith i Concussion, som jag inte känner till speciellt. Nej, den har jag inte hört talas om. Nej. Nej. Men jag tänker därför att det kan bli en intressant gala. Det kan vara kul att se hur det här kommer att sluta. Ja, men jag tror... Jag har sett Jurassic World och... Chris Pratt passar nog bättre som Star-Lord, tycker jag nog. Där gör han faktiskt nog en mycket bättre framträdande än i Jurassic World. Jag har inte sett Jurassic World. Och Star-Lord, då pratar jag om The Guardians of the Galaxy, för den som inte visste det. Ja, den har jag sett. Ja. Och där tycker jag att hade han varit med den, så hade det nog funnits en liten match emellan honom, Leonardo och Matt Damon. Men nej, de andra har inte. De andra, Reynolds i och för sig. Är han någorlunda lik alltså sitt spelande. Nu pratar jag inte om själva om han är någorlunda lik den Deadpool han var i, vad heter den filmen nu då? X-Men Origins Wolverine. Ja, alltså nu pratar jag inte om när han blev Deadpool, utan när han var innan, för att där sydde de ju igen munnen på honom alltihop. Det är den filmen. X-Men Origins. Ja. Och sy igen munnen på Deadpool, det är bara där är fel, va? Det är för att han är så tjatig inledningsvis. Men Deadpool, jag har ju läst Deadpool en del och jag vet ju att han är ju sån, va? Så att är han lik honom som han var inledningsvis, då har han ju en chans där, tycker jag. Jag kommer att göra ett par kopplingar till den filmen när jag drar veckans filmtips sedan. Mm. Så vi kan driva den jämförelsen lite längre om vi känner för det. Ja, men fortsätt då så vi kommer dit någon gång. Ja, precis. Jag tänkte bara påpeka det också, apropå filmgalor och liknande då, så är det snart dags för kanske en av de främsta, nämligen den 11 till 22 maj. Så hålls den årliga filmgalan i Cannes i Frankrike. Och det är för 69:e gången i ordningen. Under den här festivalen så delar man ut priset Guldpalmen. I nuläget så vet jag inte så mycket mer om just det här. Jag läste idag att ett festivalprogram med mer information kommer att släppas i mitten av april. Så det är någonting man får hålla koll på också. Mm. Mm. Ja, den är ju lite mer pretentiös än MTV Awards, tror jag. Det finns nog viss skillnad där, ja. Ja. Men du har ju faktiskt glömt en väldigt framstående och viktig festival här. Vad säger du, ska vi lösa biljetter och åka ner? Ja, men du har ju faktiskt glömt en väldigt viktig och framstående festival här som redan har varit. Vilken? Göteborgs filmfestival. Ja, den har jag besökt väldigt många år, men inte förra året och det blir inte i år heller. Är det något speciellt du vill uppmärksamma på festivalen? Nej, jag ville bara uppmärksamma att du inte hade uppmärksammat den, så att nu har vi uppmärksammat den, så att nu kan vi gå vidare. Okej, den är uppmärksammad genom att vi nämnde att den inte är uppmärksammad. Ja, så kan man också göra. Ska vi dra veckans filmtips? Shoot! Om vi ändå är inne på film, så varför inte? Ja, veckans filmtips för de som inte har listat ut det eller lyssnat tillräckligt noga än är alltså filmen Deadpool som jag körde på biograf Vintergatan här i Tibro i söndags. Så håll i er nu, här kommer han. Regisserad av en överbetald idiot, innehåller en snygg brud och en engelsk skurk. Så står det bland annat i förtexterna till Deadpool, och det stämmer. Ja, en snygg brud och en engelsk skurk i alla fall. Jag vet faktiskt inte vad Tim Miller tjänade på att regissera filmen. Men redan här så slår filmen an tonen och låter oss förstå att det här är en film som vi inte ska ta på för stort allvar. Tar man Deadpool på allvar så blir man seriöst besviken, och då har man gjort sig själv en björntjänst. Ser man den som en timme och 48 minuter underhållningsvåld med rapp dialog och metareferenser, så kommer man skratta gott och man kan låta sig hänföras av de snygga och överdrivna actionsekvenserna. Man väljer själv hur man vill göra. Filmen handlar hur som helst om Wade Wilson. Han är en legosoldat slash problemlösare som inte drar sig för att använda oortodoxa metoder. Och han har alltid en cool replik till övers. När han träffar den lika uppfuckade bruden Vanessa så är deras kärlek snart ett faktum. De kompletterar varandra på alla sätt. Och även på en del sätt som kanske inte är helt sunda. Vilket framgår tydligt i ett mycket underhållande montage i filmens början. Men säg den lycka som varar. Wade får snart veta att han har cancer i nästan hela kroppen och att han snart kommer att dö. Att ha döden flåsande i nacken hindrar inte Wade från att fälla dråpliga one-liners vid varje tillfälle han får. Hur som helst, en dag när Wade kommer till baren där han och hans kollegor brukar hänga, så väntar en kostymklädd man på honom. Den här mannen informerar Wade om att hans cancer kan botas, men att den här behandlingen han måste genomgå är både experimentell och smärtsam. Wade väljer att genomgå behandlingen som framkallar en mutation hos honom som ger honom en healing factor liknande den hos Wolverine. Men Wades kropp blir vanställd och han svär att hämnas på den dryga sadistiska britt som har utsatt honom för det här experimentet. Och det är den här hämndsagan varvad med tillbakablickar på Wades tidigare liv som utgör filmens handling. Så det här är alltså ingen vanlig superhjältefilm av typen mångmiljonär i metallrustning räddar världen ihop med ett gäng superkompisar. Utan det här är en mycket mer personlig historia. Deadpool skiter långsamt i världen och kompisar, det har han ingen. Deadpool är, som man säger, en antihjälte. Han drivs av sitt hämndbegär och sin djuprotade sadistiska läggning. Vägen fram till den slutliga uppgörelsen är kantad av brutalt och blodigt våld, könsord, svordomar, förolämpningar och korshänvisningar till andra filmer i superhjältegenren. Det är underfundigt och det är underhållande. Deadpool, så som han gestaltas i den här filmen, har ingenting att göra med karaktären som Ryan Reynolds spelade i X-Men Origins Wolverine 2009. Reynolds var mycket besviken med hur Deadpool framstod i den filmen, och sedan dess har han aktivt lobbat för den här nya Deadpool-filmen. Och om ni inte vet det så är det redan beslutat att Deadpool kommer att få en uppföljare. Det är ingen hemlighet att Reynolds är nöjd med den här Deadpool-filmen, och skam vore ju annars eftersom han har varit inblandad i nästan alla dimensioner av produktionen. Inte minst så spelar han huvudrollen, men han har också varit med i manusarbetet. Han har även varit drivande i förhandlingar med produktionsbolag, filmstudior och liknande. Deadpool är barnförbjuden, och det var en himla massa snack om det här innan filmen hade premiär. Hängivna fans ville inte ha en barntillåten version. Och de fick slutligen som de ville. Och man förstår att filmen har 15 års gräns i Sverige. Våldet och språkbruket lämnar ingen oberörd. Hjärnsubstansen sprutar. Patronhuslorna står som spön i backen och skurkar misshandlas i slow motion. Men det är trots det dialogen som gör att Deadpool sticker ut i mängden. Det är inte bara för att språket är grovt utan mest för att det innehåller så många hänvisningar till annan populärkultur. Det kan nästan bli överdrivligt tydligt när Wade slash Deadpool fäller dråpliga kommentarer om den där skådespelaren Ryan Reynolds. Och i de lägena så är det svårt att inte dra på mungiporna. Wades flickvän Vanessa, som spelas av Marina Bakarin, eller Bakari. Många känner säkert igen henne från tv-serien Homeland. Hon är som klippt och skuren för den här rollen och levererar med en självklarhet som jag inte trodde att hon ägde. Filmens antagonist görs av en snubbe som heter Ed Skrein, som bortsett från en mindre roll i Game of Thrones är helt okänd för mig. Inget ont i det. Hans skurk, Ajax, eller Francis, som Deadpool insisterar med att kalla honom, är precis så osympatisk som en filmskurk ska vara. Så på det hela taget så är Deadpool en välsnickrad superhjälterulle av regissören som tidigare har gett oss Scott Pilgrim vs. The World. Och om man inte avskyr voice-over och karaktärer som pratar in i kameran så finns det inte mycket att klaga på i Deadpool. Deadpool går på bio nu. Om det orkar vänta ett halvår så finns det kanske tillgänglig på DVD-marknaden också. Men om det var länge sedan du var på bio så rekommenderar jag att du bokar biljetter genast. För den här filmen är verkligen värd. Är du taggad? Fruktansvärt. En fråga har jag då bara. Ska jag ta, om jag nu överlever helgen då, med tanke på hur sjuk jag egentligen håller på att bli. Ska jag ta min son på bio i helgen? Ja, om han är 15 fyllda så får han ju gå. Annars kommer han inte in. Ja, men då låter det som att jag ska ta honom på bio i helgen. Mm, det tror jag han uppskattar. Mm. Det var någonting du sa där som jag tänkte kommentera. Det är det med att han refererar till saker och ting. Ja. Jag har läst en hel del om filmen. Det är ju så att de fick ju inte världens största budget när de gjorde den här filmen. 57 miljoner dollar. Mm. Så att jämföra med 275 miljoner dollar som Avengers Age of Ultron hade. Och ändå är detta den film som har spelat in mest en öppningshelg. Det vet jag. För att vara barnförbjud. Ja, det är något sånt där. Kan stämma. Jag vet inte. I vilket fall, jag vet ju det som jag har läst, att i vissa scener han ska ha med sig en jädrans massa vapen i vissa scener, men han glömmer alltid dessa för att, och det här är på grund av att de inte hade börjat ta med grejerna, helt enkelt. Jag vet inte, men han glömmer mycket riktigt sina vapen mest hela tiden, och sen, ja men fan, då får jag väl göra det här med 9 kulor och 2 stycken samurai så här istället. Så det är inte som att han backar och går hem för att han inte har sina vapen med sig, utan han kör ändå. Ja, precis. Men som sagt, just såna här grejer, om man, det finns någon scen då de är hos The Gifted School, Professor X och X-Mens hus, helt enkelt. Och där ska man tydligen höra hur det ekar, för att, och där ska det även kommenteras på något sätt. Om att ska vi kanske inte hade råd med fler X-Men än de här två. Den ena är helt animerad och den andra är helt okänd. Ja, precis. Ja, men det finns mycket en massa sådana referenser och till annan populärkultur också. Kommer du ihåg musikgruppen Wham? Ja. Ja. Det är nog inte många av kidsen som är födda på 90-talet som går och kollar på den här filmen som har en blekaste aning om vilka Wham var på den tiden när de fortfarande var en grupp och så. Men de kommer möjligen att veta det efter de har sett den här filmen. Ja, det är ju aldrig fel. Nej, jag tyckte att den var spännande. Jag har personligen lite svårt för voiceover och när man bryter den fjärde väggen, som man säger. Till exempel när en karaktär vänder sig och talar in i kameran. eller som i någon scen där det kastas ett tuggummi på filmduken liksom. Så, ja. Sånt där tycker jag är lite störigt, för det på något sätt förstör det illusionen, men... Men nu är det ju så, Deadpool gör ju, alltså han är ju med, även i serien är han ju medveten om att han är en karaktär i en serie, så även där så bryter han ju fjärde väggen. Ja, det görs i alla fall på ett väldigt underhållande sätt alltihopa, så att jag kan förlåta det där i en annan film. Men det är ju faktiskt, ja, men det här är ju faktiskt ett av hans karaktärsdrag, att han vet om att han är med i en film och är en filmkaraktär. Mm. Ja, men det sticker de inte under stol med. Nej, så precis. Att, jag hoppas att du och grabben kommer iväg på den till helgen. För det är väl investerade pengar. Det här är skitkul. Mm. Jag kommer att köpa den på Blu-ray när den kommer på, ja, finns tillgänglig i handeln. För jag vill se den igen. Mm, ja, men jag kan ju säga det, att det, alltså, hur jag än gör så kommer du bli gratis för mig att se den. För det var ju någon som gav mig och familjen ett presentkort på bio i julas. Det var som en, låter som en väldigt, väldigt generös person. Jag hoppas att att du tänker på den här fantastiskt generösa personen hela tiden under ett biobesök. Det kan ju, alltså, nu har jag ju faktiskt mer eller mindre gått ner på mina bara knän och tackat så mycket för detta presentkort till den här personen i snön mitt framför honom. Vi ska inte nämna några namn, men det börjar på C och slutar på... Presentkortet kommer till användning. Om vi kastar oss vidare, så tänkte jag också tipsa om lite andra superhjältar på bio nu under våren, för det händer en del. Vi har nämnt Batman vs. Superman Dawn of Justice, det gjorde vi i förra avsnittet, och den filmen har premiär den 23 mars. Den 27 april är det dags nästa gång, och då är det Captain America Civil War som går upp på biograferna. Och inte nog med det, X-Men Apocalypse kommer att ha premiär den 20 maj. Så det blir mycket superhjältar nu i vår. Är du taggad för att se någon av de här? Ja, jag vill bara tillägga det att jag hörde någonstans att Marvel och DC tillsammans, så att säga då, ska göra 30 superhjältefilmer på 3 år. Ja, något sånt har jag hört. Jag kommer inte ihåg den exakta siffran, men det är väldigt många superhjältefilmer på kort tid, så vi får vänja oss vid att gå på bio helt enkelt. Ja, precis. Jag har nämnt det tidigare, Batman vs Superman, inte, jag kommer ju att se den, kanske inte på bio, men nej, jag är inte jättetaggad på den. Däremot så är jag, som tidigare sagt då, mer taggad på när det gäller DC-universumet, och det är ju då Suicide Squad som kommer i juni. Augusti till och med, ja, förlåt. Den är jag mer taggad på. Ja. Captain America, jag har ju följt hela den här Captain... Franchisen. Avengers-franchisen får man ju säga att det är då. Ja. Så att, den kommer jag nog att se på bio. X-Men Apocalypse... något taggad. Ja. Mm. Den kan jag kanske se på bio, men inte så där nödvändigtvis. Men som sagt var, Captain America, ja. X-Men, Batman, nej. Själv då? Jo, om omständigheterna tillåter så ser jag nog alla 3. Ja, du har ju det lite bättre förspänt än någon annan när det gäller den biten. Ja, och sen vet jag inte om vi kommer att köra alla här i Tibro eller inte, så att det där återstår att se, men får jag möjlighet så tänker jag se allihopa. Ja, se, de kommer jag göra på ett eller annat sätt, det vet jag ju, men som sagt, om jag kommer gå och springa på bio eller vänta på att de kommer ut på DVD eller någon vårdtjänst, det återstår att se. Civil War kommer jag att se på bio i alla fall. Så mycket kan jag säga. Du kanske har någonting kvar på presentkortet då, om du inte tar med allihopa på Deadpool. Ja, annars får vi betala själv då, men det kommer ju att svida. På det gamla heliga sättet. Ja, precis. Oj, oj, oj, vad det kommer att svida. Men vi trampar vidare. Det gör vi. Träning! Ja, inget att rapportera från min sida. Vad har du? Nej. Jag kan väl säga det att som tidigare, jag gör ju en annan podd som heter Artfors Actionpod. Ännu ett avsnitt där det släppts och talar om vad jag tycker om träning just nu. Så att lyssna på det om ni är intresserade. Det kommer. Det är på gång kan jag säga. Men det återstår en liten... ett litet tag till. Mat! Mat, ja. Ja, jag kan inleda där. Jag funderade nu innan vi skulle spela in. Har jag gjort någonting särdeles intressant eller gott den här veckan? Jag har ätit middag varje dag och lunch också. Och visst har det varit gott, men det har inte varit något speciellt som jag tycker känns att det finns anledning att ta upp i podden. Däremot så har jag känt mig väldigt sugen på fisk det senaste. Så jag börjar misstänka att jag kanske har kommit till klimakteriet eller något. Hur som helst, så till helgen nu så ska jag försöka få tag i en bit färsk tonfisk och en säck räkor och så verkligen frossa i havets läckerheter. Det ska bli mums, det ser jag fram emot. Mm, ja, då kan jag ju bara meddela lite så här att i veckan så har jag faktiskt ätit parmesanpanerade spettafiléer. Ja, det låter gött. Mm, det var det också, men ja, det är väl det. Det var inget mer på det då, för din del? Vad säger du? Det var inget mer för din del? Nej, det var mat så. Jag får väl återkomma när jag vet om jag hittar någon tonfisk. Räke ska jag gå för tag i. Och rapportera hur jävla gött det blev. Eller inte. Mm. För jag tänkte ju även då att nu vi infört veckans app då och vi har veckans filmtips. Veckans mattips tänkte att vi skulle införa också. Så att som ett stående inslag varje vecka hädanefter så ska vi ha ett mattips. Och då tänkte jag, eftersom att det är lite kort varsel så att du ska komma med mattips som knappt visste om det. Så börjar jag. Här hemma hos familjen Artfors nummer ett då, får jag säga. Så kan man ju räkna med att det alltid finns vissa ingredienser hemma. Och det är kycklingfilé, kokosmjölk och wokgrönsaker. Ganska mycket i den ordningen. Och kycklingfilé, ja, frusen. Det är precis det jag pratar om. Och ingenting annat. Det här är en snabbrätt av rang. Det här är min go-to-rätt när jag inte orkar. När jag inte vet vad jag ska laga. Utan jag känner att jag är hungrig. Jag vill ha någonting snabbt. Men jag vill inte liksom kasta ut pengar på pizza och hamburgare och sånt där, liksom färdigmat, utan vi gör någonting snabbt och lätt. Och det här är snabbt och lätt. Ett par kycklingfiléer, in med dem i mikron, tina upp dem så snabbt som möjligt så att de liksom bara liksom är tinade. Och så styckar man dem i lite fina strimlar. Slänger dem i en panna. Jag har en wokpanna som jag slänger dem i. Tillsammans med lite currypasta, lite fishsås och lite soja och så fräser man det tills kycklingen mer eller mindre är klar och sen tillsätter man då en påse med frusna faktiskt wokgrönsaker. Fräser upp det och så att det blir krispigt och till slut så slänger man i en burk med kokosmjölk och när det har puttrat i 5 minuter ungefär, hela det här tar väl en max en halvtimme tar det och dra igång det här. När det har puttrat då i 5 minuter så serverar man det med antingen med ris eller nudlar. Och du har fått en underbart god och underbart lätt och trevlig middag på ganska kort tid. Jag lägger ut ett litet recept på våran blogg om det här. Gör du helt rätt i. Vi brukar göra något liknande, eller Maria, min sambo, brukar göra det då, men utan de frysta wokgrönsakerna, utan vi tar vad som finns i grönsaksväg i kylen och hackar upp och skickar med ner i pannan. Så blir det gött. Men det brukar finnas lite sånt här också. Brukar steka nudlarna också, det blir gött. Mm. Har du testat att steka nudlarna till? Det har jag faktiskt. Mm. De blir ännu godare då. Ja, jag steker ris emellanåt också. Det är ju också gott. Det funkar det med. Mm. Och det här receptet jag kommer lägga upp sen, finns inga mått. Man tar på en höft tills man tycker att det smakar bra helt enkelt. Så att det här handlar inte om teskedar och matskedar och deciliter, utan det handlar om att få en god middag till en hel familj på kortast tid för att sen kunna sätta sig och njuta av den bara. Mm? Det blir säkert smarrigt. Det blir jättesmarrigt. Annat? Ja. Hade du något annat? Nej. Nej. Inte jag heller på raka arm och inte på böjd arm heller. Nej, inte jag heller som sagt var. Inga armar alls tänkte jag säga, men armar har jag, men de är inte böjda. Jo, det är de. Nej, nu blir det fel. Det blir fel. Nu slutar vi. Nu slutar vi, ja. Jag tänkte bara tänkte jag. Inte dra formalien, för det är ju faktiskt din specialitet. Men jag tänkte faktiskt tala om att du som lyssnar kan hjälpa oss. Det är ju så att vi dras med en del, inte stora, men ändå en del kostnader. Det du kan göra är att du skänker en slant genom Swish eller PayPal till oss. På omsidan på 18podcast.se kan du se hur du går tillväga. Och som sagt var, vi skulle älska om ni som lyssnar och läser våran blogg ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna även era omdömen på iTunes om ni lyssnar där. Sociala medier eller på våran kontaktsida kan ni alltid komma i kontakt med oss. Är det så att du vill skicka e-post till oss, så gör du det på adressen pod@18podcast.se. Och det enda man behöver tänka på där, det är att det är ett litet bindestreck mellan A och team. Annars så sitter team och podcast ihop. Ja, precis. Och resten av formalien finns att läsa på www.18podcast.se. Ja. Och det var det. Men då gör vi som vi brukar göra vid den här tiden i avsnittet. Vi säger tjingeling. Adjö.